तलक तू सुनेगा ना दिल की दर्द तेरे न जाए सवाली मर्द झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली ए तरस का तरस मुझ पे आका अब लगा ले तू मुझको भी दिल से जब तलक तू मिला दे न बिछड़ी दर्द तेरे न जाए सवाली पर तो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली पर तो झोली आका जी पर तो झोली हम सब की पर तो झोली नबी जी पर तो झोली मेरी सरकार मदीना लौट कर मैं Ali, Ali, Tamali, Ali, Tamali, Ali, Tamali, Ali, Tamali, Ali, Tamali.